سورۃ عنکبوت داپن زون کے سورہ روم نش رسر نازل سے پس سورہ روم نا ترتیب کی سورہ قصص پسے ربط دارے اول و جدام مکی تسلی تشجیح النبی تا دلتا تشجیح مومنان لبور گئی بادروں سے دقدہ امتحانات ترتیب سے اللہ مصائب تکالیف راضی بڑے مسئلہ کی ذہن دار مکی صورت اختتام کی دعوی توحید کا نا لا تدعو لا الہ الا اللہ دل تدنے مسئلے پر تبلیغ بانے ترغیب ہو گئی جہاد کہہ دے رہا پارا ذکر اس صورت کے جہاد سے رکھا نا اور مکی صورت تھے مسئلہ رسول مراد دی دریم دان مکی تسلی تشجیع رسول تا ندل تا ترغیب دے جہاد تا یہ سڑی تا ہے بہادر شاہ اگر اس سے بہادر شاہ سے چلو کم اور پا سکا نا مسئلہ کو جہاد کو مسائل تیرا رب تسمی داؤں شجینا بے قصص موسیٰ لینو جائدہ فنوح دے مبیوت المشرکین اللتی قبیت الانکبود موچے شجاع کی جہاد بکو تو مشرکانوں کو تو بنا روح کم دا بیت الانکبود پشانتی نہیں غالب بچو پائیں کہ غلبت روم اللہ فارس دار سورت سرا جو دائی جی یو تشجید دم صاحبوں دادویں آیات سے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ادویں مطاوس احلاق الکافرین سلورم آیات کے محسب الذین یعملون السیئات یسبقونا مخالف بچ کے ریشی نہ تو بانی بات تکلیف راضی مسئلہ بکیں تا مخالف زمان دا عذاب نہ بچین سڑے بے خبری دوارا تو تکلیف تیر کا کہنا خدا بستا مخالف مقابل تباہ کی دعوتی چل گئی دے دفار دعوے توحید و سبیل تمثیل اغیر ذکر کری اور سلوی خیات کے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا دا دخدانا سواش نور ترا مدد شوئین اتخذوا من دون اللہ اولیاء نور مددگار گنی مشکل کشائے گنی فریاد رسی گنی دیر کمزور کار کمثل العنکبوت دا دار توحید بھائی ددے دائے توحید دا توضیح دا پارا رد شرف فلیلم امستان رد شرف فی تصرف امستان رد شرف فلیلم اور پسی دو سر وقایت کن اللہ یعلم ما یدون من دونی من شئین اللہ پار سبان علم دے ما یدون تی جنین ما یدون من اللہ علم دے گا رد شرف تصرف ہو گورا سلور سلو خیات کی ہوئی خلق اللہ السماوات والارض بالحق جس رد کی بھی شرف تصرف جو اقدار کو صرف یہ اللہ ہے ذکر یہ کہ بڑی سوئے تراکی دلائل مراجی دائیں گے رد شرف العبادت پارا خیات کی ہو گورا اس قال لقوم اعبدوا اللہ واتقوہم ابراہیم علیہ السلام قوم تہلی ہو عبد اللہ بندگی اللہ لخاص کریں شرک فل عبادت نشترین شرک فل تصرف ہم نشترین شرک دا اللہ بولوہیت کی نشترین دان شپک پندو سے آت کے ہوئی یا عباد اللذین آمنوا ان ارضی واسعتن فیای فعبدون خاص مالا تاسو بندگی کہیں رد شرک فل عبادت خاص اللہ لبندگی کا ہے دائیں گے دائے توحید بلنوان حمد سرا درش پہ آیت کی پیش گئی قل الحمد للہ الحمد للہ تا تمام صفات د خدا غوثر بے اللہ عظیم یا اللہ ذمہار اللہ کا ساز مددگار دار توحید مسلب کراون کا ذکر شجاعت تو بہادری جس سدن ٹول دے مسلے پارا پکار دانے سے تو بکوبر کے بہادر سے اسلام کے بہادر سے توحید دپارا پلاسر سورت دان اجمالی ابتدان ادوت دائیں پیش گئی دائر پر متعلق آیات پر پیش گئی اب اسنگ آیا تھی ابتدان اور پیش گئی ابتدا اول دائر سے جگہ متعلق ہی پسلو رہے امتحانات ہو بل امتحانات لربار بیاد دلائل نقلیہ دی لل امور لربان سلور امتحانوں و دربان راج دی اور دا سلور قسم امتحانات و مکنون بیا و چراغلی پتا ہم راجی دا یہ پیش کی مثال دا شرک بھئی آخر کی ترغیب دے پہ جرب پانے چھے کلم اس الگ کہے نو خلق والے تو عوضہ دے دینا جرب کوا ذکر ہجرت مطلب ہم بکرا جی تفصیلی خلاصہ دانا سورت کے سلور بابو نے جی اول باب دے سوال نصیحت اول حکم دے کے عزت دائر ذکر گئی دوم آیات تو سلورم آیات دار کو دائر سورت میں بیا مسلسل آیتوں نے رضوان داؤ سے متعلق ترغیب دے جات تشپگم آیات کے من جاد ہے نمائے جائے دل نفسے بشارت میں جائے تین اترے عید اثر اور کی وہ آیات کی زجر مداحین تم لسم آیات کی برائی دارنگ دو لسم کے گور دیکھ ذکر دا فتن اور باؤ دا جہاد سلو قسم فتن بدر بانجرا جی سلو اگر سلو قسم فتن سے جی مسائل سے مسئلے سے کلے شور ہوتے ہیں یو دانے سے من جہاد ہے نماز جائز لنفس اول فتنہ اول امتحان جد مجاہد دار فن تفسیر الافتتان الاول بالمجاہدہ مجاہدہ ستوئی صرف دے کوشش محنت بکے بائی پتیار بنے کینے دویم سے بل الافتتان بالوالدین دے مجاہدت الوالدین والدین مدد سر جنگ کئی ہوئے جاہتا کلے تشری کبھیم لاوت کے مسئلے شروع کے نا مورف لاوت کوئی چکلے شاہ اور گھرے مسئلے مپری رہ گھرے اکنی آنکھ گھرے ممبری رہ پورو شروع دائت کتان بدل وانداز درم افتتان بسئی فیدا اوزی اصل لائے جالا فتنہ تنہ سکا عذاب اللہ مخالفت الناس بھی افتتان ایزا الناس بھی افتتان درم افتتان بسئی خلق ویدہ وابیرے سوابیرے پنچیرے علیہ ریباس ہے امام حسین ہے اسے چل بھی سلورم افتتان بسئی اتبعوا سبیلنا ونحمل خطاياكم مجان مرا فارسی چساب ایسے غلے شمنا زمون پشان غلے ہو سے گزارا کوا منگا بانے ہزار گناہ دستان غلے شستر دا مسئلے کے منگا غلی نہیں اسے سرا غلے زان دی مشروع جو کرے مسئلے کے ابتب ان سے بھی لانا منگا قبل گزارا کو نتم کو دیتے ستانا لے ارباوی الافتتان بالجہاد بالمجاہدہ الافتتان بالوالدین الافتتان بالناس بإزاء الناس الافتتان بالذین یقولون اتبعوا سبیلنا بیا اور پسیسری ذہن باب گورا سوال اس آیت میں اس علیہ خیال بولے دیکھ لیں بیا علیہ السلام احوال بینی دوار داؤد اور ذات دفانا لیکن دیکھیں انواع اربعہ امتحان دی انواع اربعہ گور آگے تھا استطانات ہوئی دے تو سلور قسمہ نور امتحانات کو دمان ڈال دی. دنو علیہ السلام استطان لے رجا دا بتو لے لو مر پری بار بڑی عمر لگی خان دس اٹھویں ٹکار نے چنن نے مسئلہ اکڑا اور سبا بخلق مانی لبے سفیمان فسنت ان اللہ خمسین آمان فارن صاحب کے مجاہدہ بتو لے لو مر دویم بسید ابراہیم علیہ السلام مجاہدہ بن نار پارا صاحب کے کلب خلق را غنشی چلے اس چیز دیئے یا بتا چیزی یا بتور دل چیز دی خان ارے وہ تو داخل دل نہ روا خبر ہی گئی پما کا نہ جواب قومی لان کا لوگ تلو ارے وجن یا دبے مجاہد بے مجاہد بلو تلے سلام دل سے ضائع ہو کرے بل رام اتیشا کے حکم دش مسئلہ چکے ہیں خلق بسی اتنا دے زاد لائن کنت من الصادقین تب یا رب سیدیا للقوم المفسدین خلق بل زمانہ تو خدا زابر اور ترشتی نے سر تب تو خدا نہ دعا والے رب سر سلورم سرے شعیب علیہ السلام مجادر تقزیب تقد ارشاد کے فکر رب ہو فکر رب ہو سبا مسئلہ کیا خلق وہی دے درو جن نے درو وہی ہوں اور دیر پا رہے سلور کس میں استطان ذکر دیتا دیر پا رہے دی عمر پکار رہے کلب اتا خلق وہی نہیں کلب اے اور تاج چاہی کلب اے پولی ٹوکی کئی عذابی وزر خواہی کلب اتا تقزیب کئی چی بس دے درو جن نے ذکر دا قوان مکذبا آدیان سمودیان فرون آمان قارون دعو متعلق ہی دائی دا سورت بہم سرا متعلق بہم دائی دا سورت گورا کنا دا خدا تباہ کرل کنا پری پرامہ کو رب اللہ تباہ کرل متعلق دا دائی سانیہ سرا ہوئی جا درین باب چرے درین اگر بچ پر پنزو سیاد پوری آئے کہ اول مثال پیش کی دا مشترکان ذو سے طریق دا شرک دا گئی خان جو گل دان کبوت کو انتکار کئی دری پر شرک اسے فائد رہا وسترا اپنی دلیل مختصر اور سروس حیات کے خلق اللہ السماوات تشجیر پر تبلیغ باندھے اس لو بیان کوا ولا تجادل الکتاب الا بالتی احسن وقولوا دا کل تشجیر بیان کوا مجادل دالی کتاب سر پاحتن مانی کوام وقولو آمننا دامننا اعلان کوام مرگی بدر زپیدہ کم فلد جناتین اوم الكتاب زجر منکرین در رسول دب پندو سیاد کی خلق بے تراز کی وقالو لولا انزلال ہے تم میں رب دیں آیات والی نرازی درائل والی نپیش کی وطایا قرآن پورا لے کر علم یقین قرآن دلیل لے کر قرآن موجزہ لے کر یا زجرون نے دی سجال العذاب دری پنگو سلور پنگو اس کے دیو یہ عذاب را والا استاجلون قبل عذاب و استاجلون قبل عذاب یہ سجال دا دنیا یہ سجال دا آخرت تھا آخری سلورم باب رہے آئے کہ ترغیب دے ہجرت تا بشارت مائے جی رہنو تا شپک پنگو سیاست میں آئے باج اللہ جی نام امین آزی واسیتن فیجایا فابدون مسلط آر یا فابدن اے بندہ یا فابدن زما توحید مانا کتے کلی کے میں نے پری جی نے نار جی واقعہ دیکھی دفر شبات بڑا جی خان کتے مر بنی کی نو کل نفس زائے قتل موت کتے زیبرا تا ملاو نشین لنو بیان من الجنت غرفان کتے روڑا بکم لیا خنون کائیم من دعوت اللہ تحمل ورسام دیتا شبا کے اربا ہوئی مہاجرہ ہو لی رہے گی زمکہ خوالے نے نار دی وہاں سے ہم مرگ نہ میرے گا کلو نفس انزائے قتل موت زی خوالے نے نبا میں من جنت غرفا رزق خوالے نے کہا نہیں کہا یہ من داد بطن زناور نہ حکم نہیں کر خدای با رزق درکی ورپسی دغت دلائل عقلی اعتراضی پر مصر بین کری یا اس پہ تدریش پہ آیت کی لین سالتا ہوں لین سالتا ہوں سمردم یا معاجرہ مشرکان نہ شرم ہوگا مشرق عمدہ منی چکوے خالق وے مشرق عمدہ منی چندہ راجق وے دیگر آوڑے دلتا تصدیق سے دنیا سلو اس پیتے کے راجی دا دنیا دوا جی جہاد اجرت پہ نگرے ما زل حیات دنیا الا اللہ ولائر یا زجر مشرکین ہوتا پینزش پیتا وش پیتا آتش پیتا ہے غرص دریاب کے ماتے چلو آلے اچکل اللہ نو جائزام یشرکون امن والا ما اور کرے جا فبل باطل یومنون اگر دلو ظالم نے پختے بانے درو جو رہیم دارا مطالب دے دو صورت دو دوین دعوی سرا ام مخالفین خلق چلی دا مشرکان نی ایپا باطل بانی ایمان لئی اگر ظالمان دی نقدے بے تباہ کہیں آخر کے بیان دعوی صورت واللزین جاہ دوفینا سنگا خیست صورت تے گو کون امتحانات دی امتحانات بالاربا بالاربا سلور سلور لیکن یہ خلق اس سے جوڑ کر دیتے نہ سورتوں نے شپا جوڑا تھا سورتوں نے شپا رہا تھا کم اشپا لے رہا لکھا بے عمل کی درشتہ مارا پا تیرا میرا کی وہ اشتہ مارا دیکھا دین دا بیزدیان ہویا اور نہیں کر یا ہوگا یا اشپا ہی نو بلا اشپا نن جیوی بیار سورتوں نے شپا رہا رانو رشتے رہا سورتوں نے نہیں رہا ہے دا بیار سورتوں نے شپا رہا درشتہ مشپا وہ دا سے رب بات درے سورت تا سے رب پیسے رب پارو کر دو دارے قوم کی کار یو بیدت خودی نے کہی پریبان درے بیدات شورو کرل یو جدی اس پہ تفتیس کر رہے دا درشتہ مش پر شخات کائنوں سے دلیل نے لا تخصو لیلت الجمعت من بین لیالیم حدیث دا مسلم کی رالی رجمیش پر مخاص کائے تفتیس لیام و لیالی بغیر جو دلیل شرعی نہ ہمنا داش پر تو چاہ خاص کر بیا دا دو سورت کرو تو چاہ خاص کر فقہ کی خلی کے لیے مانظر ہم سورت نہ خاص کرائے کہ بس آئے سورت بائے محبل بنائے پتا سو لگے دے نو دش پیرم سورین کبوتر ہم خاص کرے رہے دیکھے اسے چل دیں درے مدار ستائے ذریعہ دا مال دا دنیا گردو لے رہا امام استاد پاش پتہ پوست گئی یرا پلان کین نرا نظر آگا لینا نخان لیکن نورش پور کے لئے تپوس نے کہو اسامی صاحب رو ترا جمع کرے رہے لیکن پر سورتون کے لئے تو پیسے ہوشے ہوئی یو با نصار سہبان تپوس کے لیا یو یرا کو آسے ظالمان جو ترائن اور توکڑی لانا مالے پریش پر سلو ایک روپے را گیا لیکن داخل روپے اس پر مجھا جی کنزل بم کی جا مقتدیانا تھا دائر خدای دین سر چوکی جوڑی کری بادرہ سورت دائر سر دائر چل جو کرے دائر چاری کری دین تپوس کیا نو دلیل و سنو معلوم مونگا خطایش مونگا ہوتا زیو ہو مونگا دا ساسی او خون نے اخون در زبا با دا غلی کلی ارشاد طالبین کے دی ہا ہا لکا مونگا مسئلہ معلوم شوا داو سیدی ہوئی کرنے مونگا اجدہ کری مونگا خطایش ہوتا ماوالا و خولا جدا خون دلوزر شاہر طالبین کے لئے کئی نو کاغیر تپیش کے پیا بستا ہے اس دا خوئے لینے شیخ خون دلوزر پر بارا کی چیز در وہ کافر کئی ہے وہ این نکا نا تو بھائی دا خون دلوزر کتاب چلے آخر کے دو پانے پاتے کا دا دا سفاو گورا سی لکلی پکی پاہ وزائے کے کوئی لکلی دی چیز یہ سری سلو خوش کرے وہ پینزہ مغاری نو دا اولانے نے تپوسو کی چستا اجازت تے نا خاسم بوڑھا رہتا نا اگوی جہاں سے سر پوڑلے درے را پانی کڑی دینے بلے رہے مکی کا نا اب اجازت تو کینے پینزہ ما خضر جائز دے ہوئی وی دا مانے دا خون سیب دا چستا دا سورتون دا مانے نبیہ دا مانے دوائم دا رہے چاہ خون سیب خبر خطا سو نا مانے اخون اکپاہ ارشاد کلی کلی دا دو سورتوں نے چلے دلوے دولو کے افتر دا شوال پر درشتہ مشپا باندے وائے دا شوال درشتہ میں ایلے رن بیا اور پسے ہوئی کہ ہم دارن دارنگے د رمضان پر دیرش تمام دائے پکیا کیا ونتا کیا یا خالقہ لار دست سمجھ پر پر شوال کن پر دیرش تمام آنے خلقوں آنے شور ہو کے چلے کتاب کی لکھ لیے دیو دا کتاب دلے نہ ہو کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پندا گلا چے ہاتھ ہے پر قدرت پل نقل لکھ کر لعزت ور گئی رحمان ذات بندگان تے نعمتوں شامل کریم امین بری بانے قرار گئی رحیم ذات احسان کرے پال صفا پنی جات کراؤ پہ ہدایت کرے تو سبل الخیر الاسلام می ما حسب الناس ان یترکوم ان یقول آمنا وهم لا یفتنون. سورت ہوئی مکیرے کے مدنی زاد المسیر ہوئی دے ابتدان اللہ صاحبین مکیر باقی تول مدنی ہے ویم قول داری چنہ ابتدان دے مدنی رو باقی مکیر ہے اختلاف دے بکی غورا قول داری چرا مکی سورت دے کدے کی جہاد راغلے کدے کی ہجرت راغلے وہ جہاد کو راغلے جہاد دا قرآن دے کنا بیان اول دا مسئلے قتال بکی نشتا گا اول دعوی آیا گمان نے دخل کو چپرے بخو دیشی دی دغسیم ایو ترکو مانے سودن سودن ہوملن محمد بے پریگ دو پارام بے پریگ دو یا ایو ترکو پریبا خودے شیمانے لیل جنتی جنت تاسیم صرف پدی مانے شرے آمن ناوی و املا یفتنون حال دارے چاز میں افتنوں پر نکیم تکالیب با پر نراز بے تکلیف ہے پا مننا کی نپری دی گوارے چاہی چاہی آمن ناوی لانوں کو معاہد انزم چاہی معاہد انوائی و املا یفتنون تم غد کے رام تو اے پا مننا بخلا سیگم جواز پامنا نہ بس کی جو معاہد ابھی آج سے ناروا کے پری بر تکالیف برازی فتن برازی امتحانات برازی دا بیواز کو مارا جی نہ نہ ولقد فتن الذین من قبلہم یقینا منگاز مہلوا کسان سیدی نہ مکہ ہوں مکہ پیغمبران مکہ نیکان حدیث مکہ تیرشو مئیم زول من شار والا راشیم پیوف رقو فر قطعینیم ماں تیر سپن میں معلوم سے سفیہ غدتا نہیں چم کھولے مونگا لانگل چوکڑے چی کتاب مورتا ہو خوخا سفیہ اور تو نقائے خا مکنوں بانے امتحان را گئی سلائی پسر بانے آرہ کے خوزن دو چوکڑے اکڑن امین امیم شتو بے شام تیر ام شاکن حدیدی ما بین اللحمی واز میں دبازو بدن کرے داغت اس پنی پمنگ زبان منگس کل وقت یو خواہ وردو لے رکی بلوپا سلک انتیان خن لے داول راج دی پلے عالم انہ خام خاج دا کئی تعلیم دا علم دے امتیاز دے ظہور دے ام پلے عالم انہ اللہ اللذین صدقوهم ولے عالم انہ الكاذبین خام خا جدا کئی اللہ کا سوکھ سے رشتنی پا منا کے اور جدا کئی آ سوکھ سے پتھرو گیا منا ویلی بس صرف بل فتن پر فتنوں کی مطلب دارے فتن سے رشتہ پنچ پیرے کسے پتھرو گیا امنا ہے پر رشتہ ریلی کے پتھرو گیا ویلی یہ تبلیغی ذرا تو جنیش پخاص کرے رکھا حالک انتا صرف جنیش پخاص کرے جنیش پر افغانستان چھوٹی نہیں جمعے پش پر طالبان جان لا اتن نہ کئی چوٹی کڑی تا سمجھ رسو کہ ولی جمعے پر اور چوٹی دا فاطمہ کی اوزل تذکر پکار دے گا عبداللہ مسعود نے زباب تک کتاب پر زیارت پر تقریر کو نمر در اور تیار کر دو اور وقت نہ کبھی نہ نہ بیاس طریقے گئے ہوئے اور اس پورا رہتا تب اتفاقیہ خبر پاس پہ چوٹی رکھ لکھو تخصیص مطلب آنے زان پوئے کہ بائل پڑے پہ نہ پوئی تخصیص تو مانا ترجیح ورکول یو شپے لرا پا ثواب کے پنور اشپو بلا دلیل دا مانا عزت ہے نا. ترجیح ورکول یو شپے لرا پا ثواب کے پنور اشپو بانے بے دلیلا دا تفتیس مانا دے دا جنگا مووی چپلان کے روزمانے وزمگا ختمین دام گورا تاسو تفتیس ہوگا دا پاسرے جو کار کنو تاریخ آس کنو ابال بے چان دا اعتراض کی نو تے جواب نہ پڑے گی وہ تخصیص معنی عزت تخصیص معنی ہے اس پہ ترجیح اور کہے تو ثواب کی بنوروان نے کہ تبلیغی جماعت داوی سے بجنی پشپوان نے درے تذکیر ثواب زیاد دے نمگا زکا خاص کرے نو ٹھیک دبے دبتے کہ مدرسو آلوی سے بجنی پرز بانے پر چھوٹے کہ ثواب زیاد دے نو بیادام بے دبتے تخصیص معنی بان نہ پڑے گی. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا دا قیام دعوا یوالی پمو بتکالیفی نا آیا گمان کیا خلق چی کئی بدکارون شریف بچی زمونا گمان گئے بچاؤ نا بد دعوا فیصل شریف کئی نشی بچ کے رہے مانا ستا مقابلہ مخالف چیری کنا چیتا تے تنگ یا سارا تکلیف نہ در سہیں مان نشی بچ کے رہ مال سے محلت پر کرے رہ من کان یرجو لقاء اللہ دا ترغیبات کو اس دے مجاہدے دا دراول دائر سر متعلق بے آپ اس چاکی دا لری دا اللہ دا لقام یقین اندخ دینے ترازیم کہ غواہے چخدے تپیشم مرگ بگروانے رازیم دخدے پلار کی دراشی اللہ سوری پار کپوئے پر فتنوں کے کمر سے خیر دے گا امتحاناتوں کے فینا جل اللہ الہاد ذکری ومن جاہدا دائف تتانے اول نیٹا فخا مقارا جی دائف رمو تالے ارکلے چاہے جل اللہ جی نو فجاہد فجاہد نو ومن جاہدا فینما اجاہد لنفس سے من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل الله لآت فجاهد فی سبیل اللہ دس لگا اول امتحان سر محنت کو مجاہدت سے محنت سڑے سمان بھائی شپری مسئلہ کے خان منڈی بھائی سڑے بھائی شپ بھائی روز بھائی دا مجاہدہ والا بکار رہا دا مجاہدہ شوکرانی یقیناً دا محنت کی اقبل فیدے لے کریم دان لے فیدے لے پارا بکے کن ولی اللہ علیہ خونہ کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بے آجت کریں مخلوق نام مخلوق تین ساجت نشتریں خدا ہے نوئی جمع لکار ہوتا نہ زان لے ہوتا زان لے مرا زان لے گٹا ہوتا زان لے چی گٹا ہوتا سنگا با زمان گٹای بشارت وارا کن اور آگا چاچی مانگا اور عملی کری نے زبا لرکم دائین ابت خالے دائین زبا جدا ورکم والا اکن جدا دا ملون دائین دستا بدلہ چکا نہیں جائد لے نفسی دا پارا دا تفسیر دا بشارت دوہم ابتلا کوئی تا چکل از توحید مسئلہ شروع کرا اول مخالف بھئی مور افلار شیو سیندن انسان دیوال دی خسنا شرائش مور افلار بھئی غلیشا دا مسئلہ مکہ آق بھئی کم گرے زور دینو ولی مکہی مجان نہ پویدل یا زستانہ نہ پویدل خور لار دیم اس بس چلکے گٹی با مور افلار پسی نر آلے حکم کریں گے انسان سر مور اپلار سر گا خیگڑے ہیں خیگڑا کور سر گا خیگڑا والا دالے چھ مسئلہ اور تکوا اس کا ہی جنگ ہی در سر وین جا ہدا کا دے تو شرک بھی دار مور اپلار مخالفت دا جا ہدا ہے لغوی معنی مالتا اصول کے لئے جہاد قرآن کی پنزو زینوں کے پر لغوی معنی ہے کدی کوشش کئی زور کئی پتا بانے چھتا ماں سر اپ رکھے والا جوڑائیں آسو چنشت تالت آئی پر شرکت بانے سب دلیل دیر پیر پیر بابا بمانی داغت زی داغت یول سمہ بمانی داغت نظر شکرانی بمانی دا دو دین بمانی نو فلاد ہوتا ہے امام مہمان خبر ہے نہ مانے ماں تو سال تحشی کا خبر بند کم پائے جس عمل کا ہے سنگ بخبر والذین آمن آج ایمان لاؤ یا میرے سوالات مضبوطی پہ مجاہدان دل تامل سوال کرے مجاہد کول کہ تن تیرول خام خواب دی داخل کم پر جنت کے دنے کانوں پر ڈل کے دنے کانوں ڈل پر جنت کی کر بد دیکھی دنیا میں کہہ رہی دنیا کے چکر محنت کے دی ایمان اور عمل صالح بڑے بڑے پنیکانوں کے شمار کی خواب. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ دا گورا دریم افتتان نے اور زجر پکمینس کے مداحن تھا دریم امتحان بتا رہا جی دا خلق و دا طرف نبا فتوی دائی دا طرف نبا تکالیفی پا گٹو بری ولی پا کان بری لکور ولی فتوی بغیر بانے لگئی امام امامت ہے نا بری اباسی مدرس ہے نا بری اباسی تو بس چل گئے اللہ یہ بولے کہ دستار ایمان پتہ لگے اس دورا بانے اخل کو ندا سشترے چھو یا مننا للہ زم واحد کلے چھو اللہ تکلیف ہو رہا سے دخدہ پر لار کے چاہتے فتوہ لگولا چاہتے ہی راگ بدوئی کنزلے اور توکرن اگر نہیں دے گا فتنا دا خل کو دخدہ عذاب پشان تب اے چرتا دا خدا عذاب پر آگا غلی شی توبہ میری توبہ زب جاری دا مسئلے بنکم دا دیر زبتا دو بن علماء را غلو خان دانے چھونا نظم دے کلی کیوں مخ کی پخا زمانہ کی یو را غلو ان سر تا مسئلے کرے ہو دے کی دے اسخاب درد مجان پر آخوان چھل جادہ فتنہ تلنا سکا زاد اللہ توبے استضا بیانو کم بل پکر آگلے چل کر مصافحی مسئلے کرے چیزی دا بیدت خاک کون پارا مجان راجم اشوال دے ملک خودہ سکار غان کن راجم بشو فتوہ دولے بلے چیزا ہوا بیشے دو سجد کو جادہ فتنہ تلنا سکا زاد اللہ یر خلق راستا فتنہ شوال دا خود خدای عذاب پشانت رہا خلق کے فتنہ ہو لے پیدا کرے علی کا فتنے مسئلے مکول دا ہو گورا کنا دیا مننا کہ خدا سکھی گی دا ہو دا سے مدائن دے منافق جو پڑک کرائشی چر کا مدر طرف دا طرف نام دا توحید بہت جا دخلین دا دین امراضی برکات امراضی مال امراضی دیو ایمون گمستا سو مر گئی زمگ برخا پکے ہوتا ہے یا پل سینہ ٹپئی زر مر گئے نا ہم سے زم پخاوی پنچ پیرے ہما پخائے گنے نا کو نا ما کم پخا مگا دا سیو کسنا سا وی آئے انہیں اللہ علم پائے سے پسینوں درے خلقو کی ریستا پسینہ کے دن مداحنت دے پخا بوے لیکن اس نے کنا فدی امتحان دے بہم مانے اللہ کارکی ایماندار مخلص اور کارکی دو پڑک منافقی مداہن مکہ کے آغا منافقان کا مکی صورت دیکھا سیتا مداہن وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا دار سلورم ابتلا تجھ مسئلہ سورو کے مجان صاحبان برا جمعشی تو گورت تک کشارا لکے تا تنگا مشورہ کرتو سنگا گورا ہوں گے گزارا دے خلق سرنے کوئی لگا مسئلے ملن نہ راجی منگلم راجی وہ منگا پٹی کڑی دی دے گزارے دے پارا اتبعو سبیلنا نو تم دا چلتا ہوتا کسازار گنائی نو زمین پغارا بھئی دا کئی دا سی در تمام تم راجہ مشروع آوال کے خواہ بلکل داکے ہو لیو ہوں دا بہم تکے پکے نہ ہوئے لگو خیار ہو ماں پہ تپو سکا میں کہتا زار گنائی پتا سو بھئی غری بشول وَنَحْمِلْ خَطَایَاتُمْ دا یہ دا مسئلے منگم راجی منگم دیو بندیانیو دا مسئلے منتماری میری منگ گزار کو سم کو کن اتبی سبھی دن و نہ مل خطا تم آ خبر اللہ دن والی سے دیکھتے ہو بس ادارہ ہدایت سبب ادھر دے اگر ناس تو اگر یہ خرچ کا مسئلے تاز نمبر لیا حق بھی کر بے آزاد جو پنجی خلاف کو ما ہزار گنا میں پتا سی ہوئی نا وہ نہ مل خطا تم باز پکی کماپ کما بازار گنا یہ خا وہ نہ مل ترکیب کی بولے مجبور دے نخان لڑ چوسا دا جی پمانے کا شرط کرے گا مانے انہیں تباہ تم سبیلنا نن پر نہ مل خطایا کم کتا سے زم دلار تابے سے نستاسو گنا بسروا لوں اللہ انشی پور تکورے بے گنا لائی نہیں اس سے درو گئی درو گئے جی تازار گنا بابا نے سنگرا جی بابا نے پل جو بوجھے اس کا نا خر بانے جو بوجھے نہیں لیکن بریم پیش لے ماتی ولا يحمل الناس قالوا ما قال ما قال پور تکی بدی گنا پلوں اور گناؤں نہ نور دخل کو دو گمراہ کو لو دب پلو گناؤں سرا دا خان سر اضلال الناس خلق یہ گمراہ کری زخر کو نے دن پٹ کرے پلے اور گناہ پیشتر دشر کو بے دک خل کو نے مسلے پٹ کری داغے آئے گنا پیمستر دریم زی پتا پملا کشتا ہے کہ تب جا ہے کہ پما بازاری تپوس بکی رقامت پر گنے دروگا دا سلور اطلاعات سلور انوانو رو گو رہے یقیناً لے گلے منو علیہ السلام دا قوم تا اگر اتار چپائی کی زر کا لا سوار پن غستنا قرآن کی راپ بدلے کے نو ہوئے دی صورت سرے ہوئے ہوئے دا طول الامر یہ اطلاع دا موائے چھے مسئلہ ہو چھے رسو علکتا سمیں مجھا مسئلہ ہو یہ رہے اکال کیگن دلن پکال کی بس تسترے سے ہو گیا لف کال کی اوم سڑے نشے شر کے سڑے نشے دا خود مرگ نہ سل رہا نو علیہ السلام سڑے سے نہ نیم سو کالے تیر کری فی ہم پڑے مشرکانوں کے تیر کری فی ہم کا اب کلو نے آرام میں سر تکڑے نہ آرام کم دے سنا تین خود تکلیف کروں نہ ہوں سنر تکلیف کاٹتا ہوئی صرف پنزوس کال ہے پارام تیر کری اللہ خمسینا آم آم آم ہوئی پر پراکھا ہے کال تک پر نحنیم سو کالوں کی صرف نحنیم سو کال تکلیف ہو پنزوس کالا صرف دارام سجر مر آخر آئے پایا خلق طوفان ظالمان بشم نرے ہو کشتے والا اگر ظلم نرہ کشتے نقل خلق رپارا اس زمانے پورے کشتے پڑے سے یا ہان مراد دلا قصہ عبرت سے وقل کو یا کہ ابراہیم علیہ السلام کرے سے قوم تے مسئلہ کرے عبد اللہ اللہ علیہ بندگی خاص کہے یرا کوئے تین شرک میں کوئے داستان کا بارا خیر دے کتا سکے علمی کوئی بہتری پڑے کے رچ رخدہ بندگی کوئے ابھی وہ منگا چرا کیوں کہنا سب خدے کو سدنی نوڑو اگر یقیناً آئے سے تاسو بندگی کرے تو خدے نہ سیوا یقیناً تاسو بندگی کرے تو اللہ نہ سیوا ہو سانن دائیں سے رزانم جو اکڑی ہو جو تقل کو شہادت کے مبارک سے نسم لاتا تخلقون افتا دروغ جوڑے دروغ کی ارے تو چاہیے خلق ہوئی نا خلق دروغ ہوئی نا تو دروغ ہوئے یقیناً کسان سے تاسو بندگی کو اللہ نہ سیوان واق وسن لری تاسو لگا درزق حضرت ابراہیم پویا کرے چلے ٹول دلیل دایا مقصد دے خلق کو دوڑا پچی گرجی کرے خوراک پچی گرجی نو خوراک رہے در کو لے سی نشی در کو لے کرنا اب تک لڑشے اگر منجوران کرتا خوراک صدر کی 35 پورا بنتا اور پیسی شکرانے در ناگس 3 لاکھ روپے 6 روپے 3 روپے رزق کم جائے در کو لیشی کہیں بابا اگر کرو غارے دخدے تر رزق داغ بندگی خاص کہنو اشکرو لاؤ پر ایک لفظ اہم شکریہ توحید سے کلتی دلو بیانول خاص اغتب اور گر رہے وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ در تم مفسرین ہوئی دے آیت نے والا اگر دیر شاہد پورے دا جملہ محتر ذرا حال زنگل نبی بیانی دویم دار جنان داد حضرت ابراہیم پر قصہ کے دا سے مسلسل راروان دا صرف تعبیر بدل دے دار کسی طرح لگاؤ تھا وین تکل جب حضرت ابراہیم آئی تدا چیل ہوگا کتاؤ کما درو جن گڑے یقین انداز سے تقسیب کرو ڈیرو مت مستاثنا مک کے نشتا رسول پر جمع بانے مگر رسول دیس کا رہا ہوں موتا اس کا مسئلہ اٹھا اولم یارو دام دام کلام دے پسی غل غائب آیا دا خلق کی شرک کئی کنا دی دمان سوچنے گئی جس سرنگ کئی اللہ وال پیدائش بے دوبارہ گئی اول ابتدا آتا دوڑا خدے گئی دا پا اللہ آسان کار دے دی دینا ہو عبرت والا کا پھر سیرو ہلر دے عالم یا رہی چوئے کنا کیفا دیو پا زیم لاستے دے رہا کیفا نسا قبر دے ورطوی پاس اگر اگر دے ازمہ کا کی اگر دے مخلوقات تا میں فنظر سو چکے چھ سرنگ اول پیدا کرنے اللہ مخلوق بیا بدغ سے پیدا کی اللہ پیدائش رستنے یقین اللہ پارسی اس قادر رہے ہیں قل سیرو فی لرزیں فنظرو ابن جریوی انظر المخلوقات حد تجدون فیا خالقا غیر اللہ اگر غیر پر ملکے اگر رہ چرتا بل معبود چترے بل معبود برتے ملو شی تو خدا نے سیوا نہ تو خدا قدرت تگو رکھے فو بڑا الحال اگر اللہ عذاب اور کئی چالے چو غاری مشرکی رحم کئی پچا کے معاہدیا غطب اور پیش کیے گئے تخلبون تخلبون نے مانے پہ بلد طریقہ پر پیش کیے گئے نم دنیا کی اوشانی پیشی بڑی بل شانی نیا تاکو اللہ لاجت کا ان کی عظمت کے نا آسمان کے تو خدا مقابلہ نے شہر کولے انشت تاثر اللہ نے سوا سوک بچ کے ان کے مددگار وَإِن تُكَذِّبُوا ظَاهِرِ جَزَاءٍ فَقَدْ كَذَّبْ لیکن اصل جزا مقدری وَإِن تُكَذِّبُوا نُتُهْلِكُوا وَتُعَذَّبُوا کتا سو تکذیب کرے نہ عذاب بدل کرے شی ولی ڈیر و متون تکذیب کرو نہ آگی ہلاک شی کا تقدیر دغاو آ کسان چ کفر کرے اللہ پایا سنو توحید نہ مانی دغا ملاقات نہ مانی دغا نو امید دی زمان رحمت نام دا کسان دل عذاب دے درنا دیوانے تو خدا رحمت خالصہ نہیں شکے دے حضرت ابراہیم علیہ السلام مسئلہ اکڑا صفا اکڑا تب مسئلہ ان کے دا سے صفا خلق بسوئی نو جواب دا قوم دے ابراہیم ما سوا دے نو اہلے وی وجنے یا وی سیدے گر آوت جدلے چاہے وجنوے نو چاہے سیزوے آخری فیصلہ پڑے وچے نا سیزوے سیزل بے خی ذکا آخری فیصلہ ہے تحریف دار سوزولو سورت انبیاء کی کرے اور ترشی لکھا اگر تا آخری فیصلہ ہوئی دا ابتدائی جرگا اتش پیتا کہ قالو حرقو دد قالو اقتلو حرکو لاری ویلو گرے اوبے وجنم کا در نرجمان نر کون نے سیز دیا تھا اللہ عبداللہ بچ بچ کدے دور داغینا یقیناً پڑے کے ڈیر دلائل قوم لرے شیمان لرے مومنان لپک اس آیات کی ہے مومنان لپک آیات کا تشجیح دی تو بہادر ہے دق سے بہادر ہو سکا خلق میں جرگی کئی سے وجنی ہے خلق میں جرگی کئی سے چیز بھی ہے نو کئی دے کر وقالا دا بہادری دا حضرت ابراہیم کہ قالا بادا انجائی من النار گورے سے کہنے دا وہ نے بچ کر غلے شے ننے تیرا بس تو پہل زمان تو بھائی نا ویلی دی یقینن تاسو جو کرید اللہ تعالیٰ نا سوا معبودان خبل دا خدای نا سوا تاسو بندگی کا ولی کوئی دا وزیر دوستانی دا قرآن احساس نا پجون دا دنیا مودد کا بینکم فی الحیات دنیا دری او مطلب دا او سان سے جو کرو مودد کا بینکم پیران مشرکانی میولیو دے مورید و آغیب پیرو دائے مودد کو رنے کی جو کرو دائے ادب مشرکانی پیران پبارک لیکن مکہ قصص کی تیر شوی کریں قرآن ہے کہ ان دائے عبد سر تار جو کرے معددتم جو کرے جی مانے پیر سے انہیں بیعت کرے رہے پیر اسے ہی مشرکی دوستانے اور سر تڑھ لے دا دوستانے نے دا خود سبا تغوت کے رہا پروز دا قیامت با انکاروں کی باز استاسو دا بازو نا یو با انکاری دوستانے نے مخبر زبرین مکی صورت کے تیر سے تبران آئی لے ما کانیا نے آبدون دا انکارو کا تبرا نائی لے کما کانیا نے آبدون درشتے تایت کے انکارو اور لعنت بکئی باز استاسو بباز باننے باز سمانا موریدان بلعنت کئی تو پیران یلام باز کم بازن موریدان بلے پیران بانے لعنت کئی مکہ سورہ اعراف کے تیرشو کا نا اب تک ارشاد 38 کل ما دخلت امت لعنت اختارم درتا موزے اور قرآن کے اجبری کے لیے مختصر خبر کی ڈیر اجیبا اگر ہمارے نظر و نیاز لے کر وقت پر پھر گئے میں اس ظالمان زمین بم شکرانے اگستے اگستے اگستے اس سے وہ خراغ انہوں نے اتق پھر ہے لانا پیانو تو بھائی وہی کر زید استافور ہے نشتر گئے بچک مددگار پامن لہو لوگ آمن سے اظہار ایمان دیتا احداث ایمان نہ ہوئی پیغمبر مکہ نہ مومنی کا کارا کو دیتا حضرت علیہ السلام ایمان دیتا احکارا کو سمانا مکہ خدا تا احکارا کرو دامو آئے چھ دے پٹو نا خلا نبی نہ ہوتا صرف دا خدا پنی ایمان مومنوں موقع چرا لنمر گرتا ہے اکڑا لفا من لولو او ایلنی مہاجر اللہ ربین یقیناً دا پریدن دے ملک لرا دا رب دا پارا ہوں اللہ ربی سے دے ربی دا ملک پریدو دا کرے پریدو دا دکار نکی زی چیزو یقیناً اللہ رے زورا رے حکمتنو والا رے زورا وردے کدے نبی پتی زبانی مطنگو لیشی لیکن ہجرت پانے آمادکی والے حکمت پتے او با قبول دتا تھا یعقوب زین سے او گر درنگ در پولاد کے پیغمبریوں کتاب دارت ابراہیم نرسو تمام پیغمبران داغب اولاد کرا گئے ہوئے مرزا غلام احمد تہلو حضرت سناء اللہ امرت سری چھتو ہے چھتو پیغمبر ما قرآن کی ویلی چھتو پیغمبر چھتو ابراہیم علیہ السلام پولاد کی تقبل نصب نام ابراہیم تورا سوا غلے کا ابراہیم نے سبھی ہونی درو ہوا ہے ورکرم گا سد آگا باز احوال پر دنیا کی اجر سے باز احوال کلے انسان تو پر دنیا کے دا محنت عوض میں لوشی مرضری دیرشی اولاد کے مسئلے اچلی کر یقیناً دے پاس رکھ کے خام خار کامیاب ہونا وہی درم آسو کرا لوط علیہ السلام قوم کرے یقیناً تاسو کرے بدکاری داس بدکاری چننے کار مکیوال نے کرے پری بانی اور تنگ مخلوق کا سنا بدکاری کوایا گیا نئے نجات کرے رام آیا تاسو راتل کرے ناری نو تب پشاوت اور پری کوائے لاری شو کوائے کا تو سبھی دو مانی یہ خدا بدماشان لارے بے شو کو لے دہلوانوں بھی جتی کولا ویم دارا کتا کوائے لار د نسل پدا سے عمل بانے نسل ختم سی سڑی کا زنانوں تنہی جی کی اکثر دا سے سڑے سے عملی نہ کہی اتیان اور رجال گدا اولاد نے نہیں کی تب تو نہ سڑی تاثر اتن کا پکل مجلسوں کے بعد کا رہتا ہوں دخل کو پمک کے دانا روا کا ہے خلق پکان مانے والے خلق پر مس کرے کا ہے مختلف منکرات کل کا نو جواب دقوم داغا پپل شان کے داغا حسر گیلو کر فی شان ہم دان پبار کے بل جواب نو ماں سوا دے نئے روڑ تر خدا ذات سے تو رشتی نو نئے زمرم منو نا اگر یار با ماسر امداد کے دلی قوم سے دان مقابلہ کے اللہ دعا قبول کرا امداد راضی خدا حضرت ابراہیم پلار بان راض ہے ارکل جرال ملائک ابراہیم تپذیر مکہ تیر سو قالو دائم پکے ہوئے با ہلاکو آن دے کلی یقیناً تاغے اسی دن کی ظالمان نقار نفیا لوتا ابراہیم علیہ السلام صرف یو مطالبہ کرے گا ویری پیتلی کی لوت علیہ السلام کرے مسلح کرے نیچے مسلح ہی نو پریلا محلہ کو ہے کنا امید سر سے اسلام اوشی کر دامت کی تیسوی اجاد اللہ نے کی قامل اگزا خبر ہے کہ اللہ نے بھی مختصر خبر ابھی اور پہ ہم تپتر دا چاہ چھپائی کی دن خام خام با بچکو دا فورن ایما سوائے دی دینا شیوی ور پاتونا اگر پکی دے من بے کن لیو کن جاو تے عذاب راو جو کرن پاگا کو پکی نہ راو جو ارکل جرال ملائک زمانگو تلے سلام تا اگر نال قفش بہن درے قوم دو جنا مکہ مجھولی بہن قوم سے زمیر آجر بخاری کے لیے تنگ ایسا پائی ملائک پا جمانے سینا گدید بیزہ تہلے ہو جے یہ ہلتے ہی ارے گما ولا تازن و پمگم کا پکے گما پزانو میں ارے گا پمگم کا مکوا مونگ بتا بشوز تا تورانے ما سے ہر سالے بیزی نہیں بڑا پاتے نا ہم انا منزلونا لا لعاز القرر تو رنزن یقیناً مبرا لگو پری کلی والو بانے بدعذاب دبارے نام بدعذاب بھئی پدے وجہ یفتقونا سیدی نا فرمان دی بھئی سرکشان دی باران دکان پہ ہو رہو وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْ آیَةً بَيِّنَةً یقیناً مون پرے خیرے دلی کلی والو نا یا نخخ کارا قوم لپارا چی اقل نکارا لین داوتا مشترے پاغلار وانے چی کم خلق تلی ویلی دی چلتا دلارے نا پو کنارا باندے یو دان دے تک چی توری بری سخاب ہوئی تی دی لکا وینی چی کنا او زڑی چی جاندے شیپ آئی کی نیش ترسا دا بدمیان دان دے دگر آیتا بین نشو کن نور ترک آیتا بین تن سیدہ قصہ واقعام دے گیا تے بین نشو لام سلورم لے گرم مدین تدائی نور شعیب علیہ السلام ارے لئے قوم اللہ لا بندگی خاص کہیں عقیدہ ساتھ ہے درو درست نہیں مگر وہ اس مکہ کے مفتدان ابھی دعوت تکذیب کا کذبو تمادو علا تکذیب ہمیں شہ کا ہمیں شہ کا انہی والدی لرا جرف زلزلین شل پل ملکی جاسمین مرپراتو کردا سلو شل کر پر ایک دان حکمتوں چا قوم دنو علیہ السلام چرے خدے پر طوفان نہ لاکڑی ولے آئی دشر کے ابتدا کرے نا قوم دے ابراہیم علیہ السلام چو بھائی عذاب پتا ہوں اس کے سستا عذاب تیرا گل رہے لیکن ابھی دائے نبی دے ربی جتی کرے را گئے شر لے لوئی جرم کرے رہے قوم دلو علیہ السلام لوئی جرم دا کو چاہیے ناری نے استعمال قوم دے شعیب علیہ السلام لوئی جرم پس شرک نہ داو چاہیے خیانت کو معلوم نہ خلق کو کی پیمانہ تلا خراب کرے دا غرق جرم نہ کرے مجرمان تم اشارہ نہ وعدم و سمودا دامو علی دبے میں دائر سرو لگا این یسبقونا دا خدای عذاب رمدی بچی نشی بچ کے رے آدن من احلکنا آدن حلاکرنا دیان سمو دیان یقیناً قارب تا فتا ددی حلاک ددی دکورن انام قد تبین لکم من مساکنہم گردا دیان و مساکن خنخ کاری لیکن دو سمو دیان و مساکن شکن پسعودی کے قوم صالح علیہ السلام غلطان کے مساکر ضمیر سمودیان تراجے کا ڈوری کرو دی تو شیطان نہ مرنا مشرکان زمین اور اول ادی دلار د توحید نہ او دی اخیار د دنیا کانو مستفری نہ فی امور دنیا د دنیا پکار کے لیے اخیار سیاست دان وہ نرمند ہلاکوں گا قارون و فرعون و حامان یقیناً دی تم راو موسیٰ علیہ السلام بینات سورت قصص کے وقت بیان چل کر دین لویو کردیزم کسینو ما کانو سابقین نو دی بچی دن کی دا اللہ دا زاونا دعوی سرو لگاو کن این یسبقونا وما کانو سابقین بچی دیشی نانا نشی بچ گئے رہے عذاب دفو لوگو را مسلسل ارے اگر قوم گنی ہو لو داری پہ گناہ ہر سڑے پکل گناہ گرفتار باجاری سنی رولے بل بھائی بانے کہانی قوم دلوت علیہ السلام دارنگ حاصل تیز سلے تم ہوئی کہ تیز سلے شنا دھیان پکے داخل تھا باجا وہ سنی وہاں کی درچے میں اچھا سو سمجھان باجا رسن کچھ بوتل پر عزم کا کریم قصف ہم کرے لگا قارون باجا رسن کرکڑی لگا فرعون و حامان و قوم دے نوح علیہ السلام عذابون ہم دخ دے قسما قسمی گر سلو سلو خبر اللہ دام سلو جی کرا یو دی حاسب والا بل دی سوہے والا بل دی خطف والا نو بل دی غرق والا سلو پتا راضی سلو امتحانو نبر راضی دا سلور انبیاء و تذکرم گورا سلور عذابو نم گورا دا سورہ انکبوت زان لار بائینات دی خان دیتا ار بائینات دی نو اللہ ایسی پدی ظلم کرے خودی پر زانون ظلم کرو مثل اللذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء دا دی ربط مخی پر سرے ربط دارے یو سڑے ہوئی توائے چاہ مننا سڑے ہوئی نے امتحان کی راضی تکلیف کی راضی گورا ماں خواہ مننا یہ لیو ماں تو چاہی سنے ہوں حکلی تو اس لیو سو خلاف نہ کئی فول مرگری دی رہتا آلکا تا صورت این کبوت ویلے اور جی در درشتہ مشکلانے میں ویلے نہ کنا سور این کبوت کے لئے دا آیت ویلے بھی اور تا دری آیت مانا بھی کرے گا دا اس اغا مسئلہ دے اس کی سبب الفتن کا دے تا مسئلہ سبب الفتن یفتنونا بہذا المسلام ایسا رہا لگا امتحان کی راضی نددے مسئلے پہو جوان راضی چکل اتنا مثال پیش کے مسئلہ لذین اتقضوا من دون اللہ اولیاء کا مسئلہ لن کبوت اتقضت بہتا حال لائے کسانو گرزولی دخدین سوا مددگار عقیدہ دار اشرے بزما مدد کئی دیدا فلو مانی شکرانی منخت اور کئی ہر نیش کی یہ لسم ہے اور کئی ولی ماں دب کو مشکل کی رارسی کنا مشکل خوشحال کم بخت استا حال کرے پشان حال دے جو لاگی رے سے جو کرے دے اوشے اور کوٹا اور کوئی یہ تقزب بیتا یہ اوشے جو کرے دے وہ ادا کو اٹھارا لگا کوٹا رہا اتخاذ کا مزاح ہے کہ مستعمری کا نا شے شے نہیں اور رہے اور توئی یہ تفض اللہ والا تھا دیو دا زما کم رڑا کو تلا ہوا وہ باد نہ بچ گئی ماں والی سلا ہو تو باران نہ بچ گئی حالدار یقیناً دیر کمزور پڑے کوٹوں کے کوٹر کم عنکبوتی عنکبوت سے کوٹا ہی ہو جا لے گا برا جزا مثال رب پیش کر دیا تمثیلوں کو ظاہری دار ہے ان کبوت نے جالے جو رکھ لیا خیال دار ہے چلا کوٹا رہا دیکھے بتاؤ وہ سم دنور نہ میں بچ کے گم باران نہ میں بچ کے گم سلے نہ بچ کے گم اللہ یہ دیر کمزور ہے بیٹھتے کلے سے بھی باران راہ کلے سے سلے راہ کلے سے انور راہ نہیں بچ کے رہے نہیں بچ کے رہے دارنگ دام صرف سرے سرے دے رکھ دینا سوارا بلکہ ان شکرانی اور کہیں نظرانی اور کہیں خیال دار اجتماع صرف امداد کہیں لیکن کل چپے مصیبت را دیں کل تکلیف را دیں ناگی و سر مدد نشی کو لیں کمزور کار دے شو روکڑے دان نے کمزور کوٹا جوڑا ہے مضبوط کوٹا توحید ہی ہاں عنکبوت کے اول کار اس تک دان کبوت سے لیکن زدہ جالہ بل سی لپکاری ہاں پیدے پکے مشتا دا من جوروں دم دے جالے جو رکھے رہے مچان پرے کے را گے رہی ہاں مش کو کار تھی کہ نڈیر تک رہے مچ ادار دل را گے رکھے ادارے جبر دان کبو حیات الحیوان لکھی ہو پتہ دختے لنڈ لنڈ لی جور تو گو رہا بلے اسکر بھی خود خوشی رشتے بھی خود اسکر بھی اور یہ گورا بعض پکی داسی چاہ تخفی اور سپرس کر گی داسی مانا کے بسترے دستا من ہر طرف تا گوئی چرا بس شکرانے والا روان اور اس دا اراد سید و زباد کرے تیرے مشک کار کئی کر او ہو جی بچل وردی لطا بلر و سکھنا ترافو جمع نفسین و سباد زباد زان نے اس مکہ پوری جوک کی بالکل دان نم پیر جوڑ کی رس گلے سادر بنانے چوری نہ تب پائے جو باپ بانے اور چوک کیا جالے خود جوڑا کرے رہے کہنا پیر سے مشرف دلا چل جوڑ کرے رہے کہنا جالے جوڑا کرے مچان پر کے راگے رہی مچان سے نہ مشرق خلق نہیں بس آئے رکھ پینا بکی رہو نہیں ہوگا آیا بس گرفتار سے روایت ابن عطیہ کی راضی اتوائی ربیو تکم من نسل عنکبوتیں پہلے کوٹو یا نسل عنکبوت نہ پاکا ہوئے پہنا یوری سل فاقرہ دے سمان جالے نبیوں کو صفائی کر دے تاریبانو کمروں کی صفائی کھائے عنکبوت جالا بکے پرین دے دوئے مطلب دے دارے دا مشرف جالا پلکلی کے پرین دے کنی فقیران بشے گوئے مال بدن طول والی دے آن کبوت جال کلی کے پرے نگ دے سب ہوئی گئی داخل دے کی وہ جو سوال بڑے سوال پیدا کر یہ سوال دارے چپتو ہے کہ اللہ جی میں تخذو من دون اللہ اولیاء گوڑا بھی چاہے سسنارے پکے ہونا کرا پکار دارے چدارے پکے ہوئے لے کہ ماں سوا دنویز واننا ماں سوا دنویز بابانا استثناء پھر پکے ہونا کرا جواب دار زکم و نکڑ چی یقیناً اللہ علم دے پاغبانی جدا خلق را مدد چی جو خدین سوار سیستا چی وئی اللہ علم دے چی دے کی یو تند کارننے یو تعالی نفع نشیدر کولے زکا خدین پسول یو قلم راست کنا بیا بیم اعتراض دارے چی دا گرم و تا خدایان نوائیو خدایان خو نوائیو ہوتا لیکن تو خدا مر گرتے آپ کئی کرنا جواب دانے وہ ہوا لذیذ اور زیادہ زوراور مر گری تھے جب نشتر پریم دار اسی وہی ہوں گا دئی تاولیا پدے مانو آئے سیدا تو خدا مشیران نے خدا دبا مشورہ ور کئی جواب دار ہے حکیم ہو اللہ حکیم نے کیا مشورے تو محتاج نے اور مشورے نے کہی ڈاکٹر کی ڈیزائنر یا لذیذ الحکیم سوالی نہ دف ہوتی عزیز دے مددگار مزدوری دے عزت نشترے حکیم نے مشورے والا تھا عزت نشترے تاثر دی نہیں ہو گیا دام سالی نہ گور بیان دخل کو فیض لڑا دا خاندنے نے بلکہ دا فیضرا خود نہ پوئی گی در یہ مطلب بانے مگر سوکھ سے قرآن پوئے العالم بخر اپنی مانی عالم چالے سند ور کرے دے دا سند دے لمدار چارے چی پا مثال پوئی دو جنے چی سوک پا مثالی نہ پوئی دے سند ماخ لے خدا ہوئی عالم بتا لے چی دا قرآن پا مثالی نہ پوئے گئے گا چی پوئے گئے نا غلا کیسی سند اخلی اندار سے ہونا ہے مناسب وما یقلو آئین للعالم عالمان بتو پوئی گئے دینوں رو خلقو تبہ بیان نہیں آئی بے منی بیا کر خلق اللہ و سموات رد شرف تصرف دا تاولیہ شنی ولی انگلیس تکولی شنی اور توحیدی دلیل انہیں مختصر پیدا کری اللہ آسمان نظم کا دا حق مسئلے لپارا یقیناً دے کے دلیل نہ ایمان والو لرمشترے ہیں ایمان والو دلیل پر کسی فتن تکوینیا تھا پر آسمان کے ازمگا کی کلپ پر صلیبان مصیبتو نراشی راضی دے کنے دخدے پر لار کے لیکن اطلما وحی علیکا من الکتائیں دا تشجیدہ خلق برطابہ نے اعتراض نہ کہی فتن بھئی قسمہ قسم تب اسے چل کے اطلو اقم لا تجادلو وقولو دا سلو اور خبر ارتفیج بیان آغا چوہی تا تشیر دا اللہ دا کتاب غلی علمتی نا خدا خدای کتاب بیان آغا کتاب کے سوک بیانی کن زمان کے پابند بھی بھائی تو مستہ راکار نکی سی ایک دل مازا ازم واحد ما اور توحید مسئلے کو مستہ دا خلی بسا سری چی بیل مازا واسم السلام دیتا ہمارے مسئلے ہوئی کن ہمارے مسئلے سمانا ستار خبر اصلاح کی ستار جب اصلاح کی ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر نماز میں تولے ہوئے یقینا موز من کول کی دے حیا اور دبد خبروں نہ فحشاء کی دے حیا کارنا منکر سے ناکارا پشرا کی چکم بدعاتی منکراتی دانے نہ سرے بندئی سنگ منہ سڑے دے گناہوں نہ بچ گئی او کنا اصلا اگر تو آپ کی منہ دے اقم الصلاۃ دا پیغمبر پر طریقہ منہ دے اصلا دا معاہد سری منہ دے اصلا دے دا معاہد اور دا دائی منہ سرے کنا تنہان الفاشا والمون کا دارے دے معاہد دے دائی خو فتر دا صحابہ منہ دے چاہی فحشا منکر نہ کوئی زمان کو کرتا آگا منز شریعت نہ خلافی پتہ دار چرا منز منز نہ چدائے پھر آگا سے پر گناہ ان کے ان خطر ہے فحشا منکر سخت و تم ہوئی مطاعب و تم ہوئی خان ولذکر اللہ اکبر تاجر بل حکمت تھی یو پمان تک چدا فیدرا چدا فحشا دا منکر نہ نبن گئی مصیبتوں تکالیف ہونا میرے خلاف ہی بلا فائدہ بکدار ہے تو خدا ذکر لے لے رہے ہیں. دیکھیے اس وقت توجیات مفسرین یہ سمان رہا تو منہ کا انمان تو کہ خدا آتا ہے کیا نا لذکر اللہ اکبر ہو ذکر اللہ تعالیٰ دے بندہ لڑا ہوں دا دیر لے رہے دا ذکر کرے بندہ نہ خدا لڑا ہوں تو جو خدا یاد ہے نہ خدا بتایا دے کیا اس کو دنیا اسکور کو میں لوں کر اچھا خدا بتایا دیا ڈیلی عزت مقام ہے تو خدا پہ دربار کی سڑے اچھی لے مرتبہ رہا ویماندار اللہ ذکر اللہ اکبر ہوں ذکر اللہ بند اللہ رب مانز کی دا دے لے دے دا مانز دا دا دا مانے مانے دا نیز دے مانا تا دا مانز دا دے لے مقام دے چھو خدا اللہ تعالی تک یاد کی وہ پریشر چھو تے دن تا پا مانز کی یاد کی گا درہم دارے چھو ذکر اللہ پا مانز کی سرے ذکر العبد اللہ اضافت سے لن مفول کا بندہ جو خدا آتے اپمان سکے دائرے لے دے دباتی ارکان ہونا ارکان کی لے رکن سے چلے پمان سکے تو خدا ذکر قرآت کو لی دفعہ تسبیح وہ لی اتحیات وہ لی دائرے لے شیر اللہ پورے دے پاگے ہم علوم سے تاسے ہمیشہ کوائے ہوں تس نے ان کم نے ستا دین جو کری سونا دین تو ہی کیا اللہ عزت پو ہے بیان بقیر مسئلے دنوس پابندی ہم کہیں بریم دار والا تجاد لل کتاب اللہ بلتی ہی آسن کم مخل رمجان راج ان سے چل بکے مسئلے کے رمجان مخل راج کتاب والا سنا دائی دا دعوت کو طریقہ بات مکوائے کتاب والا اترا مگر پانے سی سیا فیصلہ رہیم در یہ سمجھ دب یو دامان اللہ مجان بتا رہا کاجی نور مسل ہوتا چرا زب اشارہ بات کو اور آزب اپلان کی اس بات کو وہ توائے اور آزب توحید بات کو قالتی ہی آسن لاؤ مسئلہ بتا تو بل چیزیں رہ چاہیے دوم التی آسان کرے ابن کثیر ہوئی اللہ کی آسان کرے قرآن بات صرف مجان سرکین بلتی آسن پاغ چیز کا چاول فیصلے قرآن بل خود تلتی ہی آسن اکثر قرآن پاک مجان سر بات کو قرآن کا وہ لیتا مجان بھی کرنے سب بری عزیرت پیش گئی سب منطق پیش گئی سبت یا خبر آنا دیش دری عزیر تراس کی بد سکی تو قرآن پیش کرا سر سورت مکتب ہوا ہے پر نہ پڑے گی اور عزیز تتائیں گے اب قرآن تک دے پرے تو منطق تتائیں گے بات وہ دیکھی کہوں تو خدائی کتاب کی اللہ لذینہ ظلموں میں نہ ہوں ماں سے آدھا ہے کتاب یام نہ چہنا دھیان نہیں دینا ابھی سر جدال پر شدت بانی کا وائن ابھی سر جدال پر دلائل الزانیو بانی کا وائن دامان ابن کثیر مدارکم ہوئی آج آندو اکابرو یم تقلو من الجدال الى الجلاد کوس جرسی نے جگڑا ہو سرو گسو سپیڑ ہو اللہ جینا ظلم مینم کم چینا دھیان دین سختی اور سرکا اس دانی دلائل پہ پیش کوا پڑکوائے ملزم کوائے وقولو بل طریقہ رائز دکا و اعلان کرے زنگ ایمان نے پالا پاڑو کتاب چنگ تنازل سے نازل سے رہتا سلطان ددی ربدا کتاب والا سر دے چکل بات شکر مناظرہ شی وطائے سب اخدا قرآن پیش کو محتبم پیش کریں بولے زد شام انا بلزی انزل ایلینا انزل ایلیکم من پا من تو باللہ کے دخدا کتاب دے رہے ان کا بندہ کتاب نہ دے رہے لاول بد اخدا قرآن پیش کریں منگ من تم منے ہم موجود مسلے بسی دا موجود مناظرے بسی اب دائی الہ نا الہ کو معاہد توحید بھائی کا زنگ استاد جو الہ ہے منگا غل اخلاص کو دبن لگے اور تاسو شرک کوئے نا نلو مسلمون وان تو مشرکون منگ منو تاسو نمنے نورا زیچ پدے مناظروں کو اللہ ہی سے جدا آئے کر نیکان مجان بڑے مر گئی نیکان اصوک بڑے نہیں مر گئی نو ڈلی ہوئی خام تو سیلانوں کو جزنگ مسلح دارے سے لا ہونا ہے لا کو معاہد دا سے مرالی غلطا جو کتاب پڑے مسئلہ فتا کتان سے اکرم نئے تو کتاب آتے نا نیکان علماء دی اور ایمان لری پڑی کتاب تو بعض ددی کسان ان داشری بے امیانوں کے انداز سے چیمان پدے لری من ہا علامہ نے دام مکھی والا امیان سنتا مجان ان کے استرے ایمان لری امیانوں کے استرے دام مسلمانی تو انکار نہ کئی زمدایا تو نہ مگر کی کافری دا بوائے کم سڑے سے قرآن نہ مانی دلیل پیش کو ہوں گا قرآن نہ مانی داؤ کافر سڑے ولی دا قرآن کو رشتے نے کتاب رہے دلیل دا صداقت قرآن اغدائے نئے طور پتا لستری مقید قرآن سے کتاب تا کر تمد رسل اس نہ تا لکر کری دے کتاب یمین بخیل آسترا دے تقیر عادتان ہوئی عادت دارے اکثر کہ خلق خط بخیل آسلی کی کرنے باری جب تشاز نہ دے رہے تو پکین لا چلی کی نہ لے لسل کری نہ لے جہاں خط کرے رہے دو وقت ایک اتاک کرے رہے نہ شک بکرے کھلک دے باطل پرست و قلقو کتم اکی چرتا لسلے رہے یا چرتا خط درس لے دلانو دے آبادی شک کرے چی دائد ازان نہ لے رہے دائد ازان نہ لی کرے رہے نہ نہ بلکہ دایا تونہ دی واضح صفائی تو سنو دائے کسانو کی ریچ اور کریشو ہے تا علم دا قرآن قرآن دو تو علم پر سنو کے محفوظ دے گورے اپا کیا فیضان جی اچھا فیضان کو دے علمان کے دیشی دیشی فیضانی دے علمان ادا رجل آگی دے سیزن وقت کی فسیزن دے سیزن صدورتم ہوئی خیال در دوئی بیناتن ددی آیتنوں پا مطلب بانی چھ پوئی گی آغا تاو لللم حافظان ہوئی آغا لللم قاریان دی آغا لللم علماء دی انکار لکی زمدہ تننا مگر ظالم من خلق وقالو سنگ انکار زجر یہ اولے نشی نازلے پدر آیتنا درب در طرف نام تو طائل آیات اند اللہ موجزات اختیار خود خدا سر رہے نام اخیم تیر شو دائر دلیل پرے کے معجزات و اختیار نبی سر نہیں اللہ آیا تو ان دردار زو صرف جر در کے ان کے مختار بس جواب دارے دی معجزات غاری نولی دا قرآن نے پورا سر آئین نے کافی دیلر پر اعجاز کے پایت کے دا خبر اچنا ذرکر امتاوانی کتاب بیانی کی پرین دکا اتفاق دے دا امت پڑے چھے القرآن و معجزت النبی قرآن پاک دے نبی معجزہ رہا کافی معجزہ رہا دے جا معجزہ دے نبی پہ اختیار کی نہیں کسو کوئی معجزہ دے نبی پہ اختیار کی نو مطلب دارے نبی قرآن دزان نے جو کرے اختیاری نشتا یقیناً نے کہ رحمتم نے فدے کی یا داش و نصیحتم نے دفیدی دا قوم دا پارا ایمان پہ لرین جواب کیوں آیا کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا دان صداقت دا قرآن دا پار اللہ پورا دے زمان ساس نے ان سے گواہ اگر بیان کی صدا کتاب عشتی نے زمان کتاب لے اگر اے پویا پائیں چیدے اسمان نظمہ کا شیم کسان کسان چیا کی دا پا باطل و بانی لری اور شرکی دا خدای سران داو تاوانی آن دی آنو بالباطل عقیدہ دا پا معبود من دون اللہ تا باطل پا بابای عقیدہ دا پا بزرگان عقیدہ دا پا پیرانو اخدہ سر شرک پہ انہوں نے خاصر دے دیا زابون والی زجر بے سجال لذاب اول عذاب دنیاوی دویم عذاب اخروی دو غرض کرو جی تلوار والی دی ستانا عذاب لرا منگے نہ منوں بانے عذاب راشی جواب دار ہے تن نے ایٹا مقرر عذاب بدی را گلے خام خبر آئی ہو تن آزاد جیون نہیں خبر ہوں بیا جی پر تلوار والی ستانا عذاب کا تکرار نے مانتا ہے اول استعجال دا عذاب دنیاوی دویم استعجال دا عذاب اخروی دیکھو اور پتے اخروی تخویف روڑی یقیناً جانم را گر ان کے کافران لڑان پاور چرا گر وکی دی عذاب کا برے نہ اور لاند دپونا لاند باندھے بپے آزادی وہی بہت اللہ اس کا کہو جزا سزا دا گا مجنو چتا سو کول یا عباد الذین آمنوا قرآن باس بوجھ بوجھ واپس لڑی جائے سنتا احسبن الناس ان یتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون یا عبادی اس افتتان بل ہجرت ذکر گئی گور دین سورت کے ہجرت الجہاد نے اس راوے والے جہاد دے جب جہاد ہوتا تو بالا وہ دمل اپنا ہجرت کہے چمک کے اندر مسئلے جہاد ہو کے خلق بانے بدل لگی نہ ہی بوئی شروع زگم کا ملک نہ حضور وجہ روبا کی جان ترغیب لے ہجرت چھوڑو مار تو خلا سکیلی دل امور لڑوا دفر صبح تیر با ہو گئی معاہد کرے گیا من نائے ویلی نہیں اس دے دخدے دن نشی بیان ہو لے عبادت ہم نشی کو لے حالے پہ ہجرت والے نہ کہیں یروی کم کو لڑشم کم کو لڑشی اے بندگان زما ایمان والا یقیناً مکہ زما فرا فرا وہ خاص مالا بندگی کوائے ببل ملکم کوائے زما دین پیش کوائے تو اے کمزے پہ لڑشم دنیا رکھا ملک خدا تنگ نے سو پائے گدا لنگ نے گدا نے مراد معاہد دے تو یہ خود سے گوڑی نہیں کرنا بلخوا لڑش بیاد دے کے شبہ رائش بہما نانا کنا مر بشم چرتا کون میں اور بات مر بشم وار ہم ہفتے تک ان کے دمر گیا ان کا پیش کیے گئے بام کلی کی وہ نمرے سر پریم شبہ دار صحب کمرے ملائے گی تو آپ وہ بدب پڑے کے سہی منہ لبایا کو سرا کئی اور کنور آ گئی اللہ ہی پدے تما ہجرت مکوا کہ دنیا کے بس سرا گئی بلکہ دا آخرت تما والا بشارت اگر کی مان نہ اڑیا میرے صالحات من ہجرت کرے رہے ہوں کام خاتی لب دیور خود جنت نہ بنگلے بھائی ولا ندائے والے ہمیشہ بھی پائے کے دیر خد دا جب دا عاملین مہاجرین العامل عامل بالجہاد والے ہجرت آدھی سے دنیا میں کرے صبر کرے ہو پر ابھی توکل کرے رہے ہوں صبر ہو پر توکل بانی جہاد ہم پیداش ہجرت ہم پیداش سلورم شبہ دا کہ دا ہجرت چنگا ہو تو انہوں ڈوڑا بس اگرا کئی ڈوڑا بس اگدر کئی زناور تو اگر دیر دن دا سرش کدے لا تحمل اور اسلام طاقت نلری دفل روزہیں گر جدیں مول پچے نشیم یو چنجے ہی چر تک گتو ہیں کی پروتی زین خوزے دیں نشیم اللہ غلم روزی ورکو انہوں تاصل اب اندر کئی غار طوری پار سکو ہے روزے پغام کے میا ہجرت تو کہنا خدا بڑے رگر کے بولے انسان کم دلیل اعتراضی ماں تو دلیل اعتراضی ربط پری مقام کے دارے مہاجر گورا مشرق سڑے پخدے بنے عقیدہ ساتھی یہ مہاجر توڑے نہ ساتھی کتب تپو سکے یہ مشرکانوں نے کہ چاس مانو نظم کا پیدا کری انسپن میں چلو نہیں دیبو موئی کہ اللہ سرنگ دیا اوڑی بیاد توحید نے شرک طرف تا بل دلیل اللہ تعالیٰ پر آخری دب چال چوغاری لبن نگام اخبرنا تنگی چال چوغاری یقدر اللہ من لمن یشاء یقیناً اللہ پار تپو کتنی نہ تپو سے بھی چاہو لی تو بڑے نو وہ جائے تال تکڑی پائے تھا اس میں تپس تو جواب تھی اللہ داؤ آوشی ہوگا نا مہاجر تو ہے گیا آسمان خالق اور دزمکین اور سبحان والا اللہ نے مشرق منی نو تیم منا رزق اختیار تو خدا سر دیا گئے منی نو تیم منا دریا قصباب سری باران نے بوٹی دی مشرق منی نو تیم منا قل الحمدللہ تو ہے کنا الحمدللہ تفری پڑے صدا سے تمام صفتوں نے دخدا دیا اللہ علی خبل کے اثر خلق کی عقل نشتا جاہل مشرق دے بیاخنا اس تزیز سے دنیا ٹول مانے دا جہاد نہ سچو دا ہجرت نہ سچو دنیا نرے دا جن دنیاوی مگر لبے و بس دیم دا خاص مشغلہ لبے کول دی ضرب تیر سی مخیان کبوت کے تیر انام کے تیر جو یقیناً کو روستانے عبدال اللہ کرمانی جنت لہی الحیوان آغد جن کامل حیوان ستوی الحیات تل کاملا جو مر آ گئے گا لہی الحیوان دے منطقان لگا لفظنم نوزی دی ہوئی حیوان ناطق کتو تے قرآن کے حیوان مرد دا ہو جدا لفظ اگر جدا ہے جدا سے لڑے منتار دے کہ حیوان کرتا ہو خیر سید یہ دی زراجن نہ لڑے زراجی کے ہوئی حیوان و محتان انشاز ہو دائیے والے پالیم نہ بدلے اشاز کی خیر دے منجب کی نکلی دا لفظ حیوان سکون دے پے کی نشتا دیا سی شور اکڑے حیوان ایوان کئی خان کوئی کی نہ کرنا لو کانو یادم یہ جن نہ پی جن پیدا رکھی بو فل غفل دری سجر ما تیر دا دین دائے سرو لگوائے این یسبقونا دا مشرکان زمین دا زام نہ نشی بچ کے دے ولے برے خودی شرکی بددارے سیدھی باطل بنیا قیدر ساتھی درم دارے سیدھی ظالمان نے آزجر روڑی کلچ سوارشی کشتوں کے بری اللہ لرا خالص کے آلہ بلنا سورہ یونس کے تیرشو اور کلچ برش کی اوچتا زامیو شرکو نا خدا سرب برخے والا گرنی لانکی بابا داغر پا نظر کیوں ماں آگا بس دادا موری دو منظر کا بچوں عاقبت ادارے لے فرو بما تہنا کافر شی رہنا شکرا پاگ نعمت چم دل اور کڑی عاقبت ادا ہی کر خدا بچکڑی اور نمانی خدا بچکا اسلا ولی تمت بے پار سیدھی تو دنیا فائدے والی اللہ مشرق دعا قبلی ولی لے تمت در دنیا متا رہا مشرکان پہ بھی قبلی زر دے دی تو پتہ لگی بل زجر اولم یرونا جاننا حرمنا آمنا آیا داخل سوچ نہ کئی گرزول علمونگا حرم امن والا تختولیشی نور خلق ددین چا پیرا تختولیشی مانی جنگ جگر شروع ہوئی اور حرم کے بالکل اس جنگ نو جگر نو مکی والے بالکل پامنی دامن والے چار کرے تو خدا حدیث ہوئی افا دل بات یومنون دیو دادا لات سخی سے دتا پروتتے دا ابر شہید برا پر چپ بانے پروتتے دا ویلی اولیاء بزرگان پراتری دا مل سے گیر چا پیر دا اولیاء پلمن کے پروتتے ہوئے دا سخی سے پلمن کے رہنے افا دل بات یومنون آیا افا باطل معبودان واقیدہ ساتھی ہو تو خدا نے مت نہ شکری ومن ازلم اللہ ادھر ظالم زجر سب نے ظالم نے داش آنا چاہیے جو ہی پل دروں پر شیر کو خدا پہ رضا کی دائیں گے دروجن گڑی حق سے کلت تر اور سے توحید قرآن آیا نشتہ جانم کے زید دیرے ددا سے کافرانو نشتہ ہو رہے نشتہ ڈیر سے داخب جانم کی اسی کریں آخر کے دعوت توحید دعوت کریں لگے دعوت سورت والذین جادو فی نالنا دیا نم سو بولنا آ کسان چاہیے محنت کرے رہے جاہدوا مجاہدہ ہو کرنا دی سورت کے چھ تیرہ سو پر فتن اسرا فینا دا طلب دا رضا زم دا پارا یا فینا زم دا توحید دا پارا فی تو آ دینا سمرا محنت چا سب کر توحید دا پارا دا ایمان دا پارا لنا دیا نم سو بولنا یو مانا دا کلکو بم ندی پلا رو پلوم خدا رکھ لکئی مجاہد خدا رکھ لکئی چاہے چزان نہیں کرو نہیں کچے نبل خواہ چزان او کرائے نہ خدا پر اکلا کی دوہمدار خیومنگا دیتا سو بولنا خیومنگا دیتا لارے دا دلائل اخبروں دا تخدے دلیلوں نے پقبل واضح کی خدا اور تذر کے شرح صدر پیدا کی یہ پنچ پیر ہی سرے رے اگر ملاو سر خبر نشی کولے یہ رو جائے چالا جی ویا خدا ویلی لناہ دی انم سبولنا تو جج بور تو زخم دلائل بور تو زخم سال بن عبداللہ وہ تو سنت خبر دے رہ گئی سال تو سکری ہوئی والذین جادو فینا فی قامت سنت دا سنت دا نبی قامت چی کئی دین دا نبی قائم ہوئی لنا دی انم سبول الجنہ ولی وین اللہ علماء المحسنین المحسنین سے رضبتا المحسن بالجہاد والحجرہ اللہ مر کرے لے داغ چاہ چاہے احسانی کرے لے بہجرت و بجار تفریح کے